إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه نكم تك رحمنا أماني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. kwanza kabisa nausia nafsi yangu katika mlango wa kwanza, kadhalika nakukusia nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah ndani ya maisha yao ya dunia na ya akhera, wale ambao watakaokuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yao na katika makatazo yake. Hawa takuwa wamepata maisha mazuri sana katika dunia hii na akhira. Ayuhan nas, miongoni mwa ushirikina ambao unafanywa na Waislamu fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, hasatan katika huu mwezi ambao ni maarufu mwezi wa kuzaliwa Rasulullah, lakini la ajabu, vinapokutana vitu viwili baina ya huzuni na furaha kwa mwenye akili yake ambaye ni balighun aqil, utangulizwa huzuni ikabakikaachwa furaha. Chukulia sehemu mwanao leo unamwozesha ni wa kike ama ni wa kiume, wakati harusi yaendelea na furaha na kadha, mara babake anaanguka mbele ya watu, mara mamake amekufa hospitali, hata nuru, hata vigeregere, hata kadha, vitazimwa hapo hapo kwa sababu kumepatikana baina ya furaha na huzuni. Lakini imekuwa ni aksi kwa Waislamu wa leo ndani ya huu mwezi wa Rabiul Awwal, ambao ni mwezi miongoni mwa miezi ambayo kathiru minal muslimin yushrikuna billah, wengi katika Waislamu wanamshirikisha Allah, imma kwa kujielewa, imma kwa kutojielewa. Nukasema katika khutba ya aljumaa almadhi ya kuwa sisi twasema pengine ushirikina ni kwa wale wasiokuwa Waislamu peke yao. Leo acha kidogo ni wachane wale Waislamu ambao tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili, hasatan katika huu mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi unaofahamika kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hali hii tuvumiliane, kwa sababu haki huwa ni sindano. Haki siku zote huwa ni sindano, inachoma. Kwa sababu haya ninayozungumza nimeyapitia mimi, umeyapitia wewe na mwingineo, bali utakutana baadhi katika sisi bado tumelala katika haya. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuelekeza juu ya mapenzi ya kumpenda mtume, tulitoka katika mapenzi ya kumpenda mtume, baadhi ya Waislamu tukavuka tukamtoa mtume katika utume wake ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal. Baadhi yao tukamfanya mtume ni Mungu, baadhi yao tukaa kama manasara na makufar, ikawa mtume ni mwana wa Mungu. Baadhi yao mtume tukamtukana katika mwezi wa Rabiul Awwal kwa lengo la kuwa tumsifu mtume, na ili hali tunamtukana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndivyo ilivyo kibinadamu. Lau kama mtu atakusimamisha akakusifia kanzu yako nyeupe uliyovaa na kofia yako na kiatu chako katika hizi sifa alizokupa, baada zalika akakupa sifa nyingine usiyokuwa nayo kisha katika kanzu yako uliyovaa na kofia na kiatu, kisha wewe ni mlevi, huwa ishakutukana tayari, kwa sababu kakupa sifa ambayo si yako, amekupa sifa ambayo shakli yako hauko nayo. Hakadha sallallahu alayhi wa sallam. Wale ushaku nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, tuliodai tuwampenda mtume zaidi khasatan kwa mweka mara moja katika siku ya Rabiul Awwal, ndani ya mwezi kama huu, siku moja tu, mapenzi yale ambayo tuliodai kwa mtume yakawa kwenye aksi, ikawa tuwamtukana na kumcheza sheri Rasulullah. Ayuhannas, الله تبارك وتعالى أسيما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هapo hakuna shika kitwari piga twari, hapo hakuna tikisa kiuno, hapo hakuna cheza ngoma, hapo hakuna mashairi, hapo قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني nifateni mimi. Waambie Muhammad ikiwa wana madai ya kuwa wanampenda Allah subhana, fattabi'uni kwanza wakufuate wewe, ndio mapenzi ya Allah yatakuja. Ikiwa kweli mna mapenzi zaidi na mtume, mwadai mwampenda mtume Muhammad, Allah sema fattabi'uni, nifateni mimi Muhammad. Nini natija ya kumfata Muhammad? Sikumpigia ngoma, sikumuimbia, sikupanga marabarabarani tukawa sawa na makufari wakati wa Jumapili na Jumatatu, maskari wakakaa pande hii na hawa wakakaa pande hii wanazuia jamaa. Huu ni ukafiri, si Uislamu. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Tukafanana na wale wa Israeli wale, maskari wakakaa huku, iwa ni wa manispaa ima ni wa serikali kuu, wanazuia tu watu na raha zao, wanaume aqil baligh wachezesha viuno vyao, wakitoka huku wakienda wakirudi, wakitoka huku wakienda wakirudi, na wala hawajali. Ayuhannas, natija inayopatikana katika kumfata Muhammad, mkimfata Muhammad Allah anasema atakupendeni. Hii ndo natija ya kwanza. Na Allah akimpenda mtu lazima ampe pepo. Sasa pepo utaipata katika kumfata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natija ya pili, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah atakusameheni madhambi yenu. Hii natija ya pili. Hakuna ambaye anasema mimi sitaki kusamehewa. Hata teja akiwa pale na kula unga wake, ukimwambia mtume umuone mtapigana, mimi Muislamu simuone mtume. Kila mtu anapenda apendwe na Allah, apate pepo ya Allah, apendwe na Allah, pate msamaha wa Allah. Ikiwa aksi dhalik, umeenda kinyume na msamaha wa Allah, umeenda kinyume na pepo ya Allah subhana. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Hawez akawa na imani mmoja wenu mpaka yawe mapenzi yake yote, akhlaqi yake, aqida yake, manhaji yake, taba'an lima jitu bi, yaendane sawa na yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume hakuleta ngoma wala kupanga zefe, hakumpangia Abu Bakar wala Umar wala nani, wakasimama barabarani wakaona hakuna. Tabaa lima jiitu bi, ngoma wakuja nazo. Na kama ngoma zingekuwa wakati wa mtume wa Islamu usingekuwa huu. Ayuhannas, ushirikina unaopatikana katika hizi maulidi zetu ndio kasema lazima tuvumiliane. Ukisoma katika kitabu ambacho chasomwa hasatan katika mwamba wetu wa pwani, maarufu sumtu darar, kuapatikana kipande cha uvundo wa hadithi ambayo inatumika sana, hadithi ya Jabir atiyakuwa alimuuliza mtume, akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah. Mtume atakamwambia awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya nuru nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nurihi. Ushirikina hapa tukamshirikisha Mungu pasi na kujielewa, bali wale walioelewa walipambiwa mnamshirikisha Mungu, hapo wakaleta balagha, wakaleta majazi. Hapa kuna balagha ya usiku wala mchana. Hapa kipande chenu cha hadithi kiko wazi, awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Mtume anamwambia Jabir, kitu cha kwanza ambacho Mungu aliumba kabla ya vitu vyote ni nuru ya mtume wako Muhammad. Kwa maana Allah alimuumba mtume wa kwanza kwa nuru yake, Allah alimuumba mtume kwa nuru, kisha nuru hiyo inatokana na nani? Min nurihi, kwa nuru ya Mungu. Awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya nuru nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nurihi, yani Mungu alimuumba mtume kwa nuru yake Mungu. Mungu alichomoa baadhi ya nuru yake katika umungu wake akamuumba nayo mtume. Mtume naye hapa atakuwa ni nani? Atakuwa na sehemu ya nani? Atakuwa na sehemu ya umungu. Msemo wa rahisi wa Kiswahili, mtoto wa nyoka haitu kuwa ni wa mjusi wala wa paka, ni wa pani wa nyoka. Mtoto wa paka ni paka. Ikiwa mtume kaumbwa kwa nuru yake Mungu, mtume naye atakuwa na sehemu ya Mungu. Kwa hiyo mtume kwa fikra hii hatuna tofauti na wale wa Kristo na Manasara. Manasara wanaodai kuwa Isa ibn Maryam ni ibnullah, ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa mnasaba wa hii na mtume naye atakuwa ni Mungu, kwa kuwa Allah khalaqahu Allah tabaraka wa taala qabla al-ashya nur nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nurihi. Wakristo kwenye maholi yao, makanisa yao, mihadhara yao, wanasoma neno la kubandika ndani ya Biblia ya kuwa Allah alivyopenda ulimwengu alichagua mwana wa pekee akamtuma ambaye ni Isa ibn Maryam, na yoyote amfaye akampata na akamkubali atapata uzima wa milele. Maneno haya na tofauti gani na hadithi hii chafu ya kuchomekewa mtume ya kuwa Allah alimchagua Muhammad na akamuumba kwa nuru yake? Kwa mnasaba huo mtume atakuwa mwana wa Mungu, hatutakuwa tofauti na Wakristo wanaosema Isa ni mwana wa Mungu. Kipande hichi chaendelea baada ya kusema khalaqahu Allah qabla al-ashya nuru nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nurihi, kisha yaendelea sema wa minhu tafarra al-wujud khalqan ba'da khalq. Kutokana na hii nuru ya mtume aliyoumbwa nayo kutoka kwa Allah, ulimwengu wote umetokana na nuru ya mtume, wal iyad billah. Tukisimama hapa kadhalika, mtume ana sifa ya umungu kwa sababu kaumbwa na nuru ya Mungu. Mimi na wewe na wengineo tumeumbwa kupitia hii nuru ya mtume, nasi tutakuwa tuna sifa ya nini? E jamaa, fa'tabiru ya ulil albab. Hizi ni abiyati na zisomwa katika vitabu kama hivi kwenye maulidi nyingi nyingi, na ukasikia watu sallallahu alaihi allahumma salli wa sallim alaihi. Fa'tabiru ومنه تفرع الوجود وتكن نور يمتومه وكبتكن ولمنغو tena khalqan ba'da khalqi, viumbe ba'da ya viumbe, wote wametokana na hii nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fima hadatha wa ma taqaddam, viumbe vilivyotangulia vyote vimetokana na nuru hii ya Mtume, na viumbe vinavyozaliwa, hata anayezaliwa leo na walioko hivi leo, wote wanatokana na hii nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wachilie mbali wakina sisi, wachilie mbali majini, kwa sababu nao ni khalq, wachilie mbali malaika, tuje katika mkusanyo wa wanyama, kwa sababu nao wa minhu tafarra alwujud khalqan ba'da khalq fima hadatha wa ma taqaddam, viumbe vyote. Jibu anaingia katoka na nuru ya Mtume, wala iyadhu billah. Nguruwe anaingia katoka na nuru ya Mtume. Kisha Mungu huyu huyu ni muadilifu, na uadilifu wake Allah amuumbe jibwa kwa nuru ya Mtume, amuumbe paka kwa nuru ya Mtume, nguruwe kwa nuru ya Mtume, wala iyadhu billah, kisha arudi aseme jibwa ni haramu, nguruwe ni haramu, na ilihali kamuumba kwa nuru ya Mtume wake mtukufu. Turudi hapo hapo, wa minhu tafarra alwujud khalqan ba'da khalq, viumbe wote wametokana na hii nuru ya Muhammad, viumbe wote tumetokana na nuru ya Mtume. Mbona kama viumbe wote tutoka na hii nuru ya Muhammad, mbona sisi watu wafanyana baadhi yetu ni bora na baadhi yetu si bora? Mbona tumefanya makaburi ya sehemu fulani ni bora kuliko makaburi ya sehemu fulani? Mbona tuyafanye makaburi ya Mamburui na Lamu na Makinarodi na wapi yako zaidi, yako juu zaidi, na kupanga safari na kuyafanyia kadha kuliko yetu haya Kikowari na Majumbani? Kwa sababu sote wa minhu tafarra alwujud khalqan ba'da, sote tumetoka na Mtume, mbona baadhi yetu wewe juu na baadhi yetu wewe chini? Hali hii kwa mnasaba wa aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, aina almutaba'a, tumfuata Mtume kwa lipi? Ikiwa Mtume ana sehemu ya Mungu ni ushirikina huu, hatusubiri yule wa kumwambia kanisani wa kwenda kumwambia kwamba wewe wasema Isa ni mwana wa Mungu, lazima na wewe unayokuwa na itikadi ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqahu Allah tabarak wa taala min nuri, nawe twakwambia na wewe ni mshirikina pia, hauna tofauti na yule anayesema Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna tofauti na yeye anayesimama akisema hapo mwanzo kulikuwa na neno, neno alikuwepo kwa Mungu na neno akawa ni Mungu. Watu wanamkusudia mtu mmoja Isa. Hakuna tofauti. Aya almutaba'a, tumfuata Mtume kwa lipi? Wa antum tushrikuna billah wa tastaghithuna min habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba'da mautih, بل أنتم تستغيثون من رجال من بني العلوي بقولكم معروف برسول الله والبدوي ورجال من بني العلوي سرقوا في الماحد والبدوي برسول الله والبدوي وشركينه شركني في زيد يوات بابهم وتاك استغاثة wataka msamaha na kusamehewa kupitia kwa Mtume na rijalu mimbani al-alawi. Na hii ni kasaid maarufu kwa maulidi zote, bi rasulillahi wal badawi, watu wanaenda wa rijalu mimbani al-alawi salaku fil mahiji wal badawi bi rasulillahi wal badawi, wataka istighatha. Wa sallallahu alayhi wa sallam yaqul fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, ukiomba muombe Allah na ukitegemea mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Sipeleke maombi yako kwa mtu mwingine. Leo waimba na kutoa kasaida na ati unampenda Mtume bi rasulillahi wal badawi wa rijalu min bani al-alawi, na wewe wajiona bado hujaingia katika shirki, ni mushrik. Ayuhannas, wapenzi wa Mtume mno katika mwezi huu, ndani ya hichi kitabu mtume amekuwa ni mtu lakini si mtu. Kienda ukisoma ubeti wa mbele miongoni mwa zile abiyati walivyozipanga, kumefika neno inasema annahu bashar la kal bashar, mtume ni mtu lakini si mtu, si kama mtu. Mtume ni mtu si mtu, ni nani? Malaika? Ni jini? Maneno haya sijui wenzetu huwa wakisomewa ujua, sijui huwa hawajui. Leo ukimweka mtume daraja ya Mungu, kaumbwa kwa nuru ya Mungu, na ndo kitu cha kwanza, na hadithi sahih, awwalu shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'i al-qalam, kitu cha kwanza alichoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kalam. Ingawa kuna hadithi nyingine ya kuwa ni maji ambayo ni arsh. Kwa mnasaba wa hadithi iliyokuja katika sahih al-Bukhari na al-Imam al-Baihaqi, wa kana arshuhu 'ala al-ma', hadithi yasema Rasulullah sallama kana Allah wa lam yakun shay'un ghayrahu wa kana arshuhu 'ala al-ma', hadithi sahih. Tuache hadithi sahihi ambazo tuelekeza kitu cha kwanza kuumbwa ni kipi, tufate hadithi ya uvundo ni bashar la kal bashar, ni mtu lakini si mtu. Tujalie hadithi maneno ya mtume, tuisimamishe hadithi na aya, fama almuqaddam. Ikiwa hadithi masihi, naam, kisha tuisimamishe na aya, kipi kitangulizwa baina hadithi na aya? Fala shaka mwenye akili zake ni aya. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay, waambie mimi ni bashar, ni mtu mfano wenu, ni mtu kama nyinyi. Tofauti iliyoko tu ni mimi naletewa wahai, lakini wahai haunitoi katika binadamu. Allah anasema mtume ni mtu. Wewe kidudu mtu wasema mtume si mtu. Tuchukue maneno ya Mungu, tuchukue maneno ya wewe uliyokosea adabu mtume. Haya kaonekana ni maneno ya kumsifu mtume, kumbe tu mtu wa mtume sehemu yake. Basharun la kal bashar. Na Allah sema qul innama ana basharun mithlukum, waambie mimi ni mtu mfano wenu, ni mtu kama nyinyi, lakini tu ni yuha ilay, mimi ninaletewa wahyi. Kuletewa wahyi haukunitoi katika ubinadamu. Na'taqid annahu tabaraka wa ta'ala khalaqahu min nutfati abawayhi, ila shakka. Ndo i'tiqadi tulionayo kuwa mtume ni bashar, na Allah amemuumba kutokana na maji ya watu wawili, babake na mamake, la shakka fi. Na Allah kalisadikisha ya kuwa yeye ni mwanadamu, si kama wanavyodai wajinga. Yeye ni mwanadamu, ni bashar. Na Allah kalithibitisha hii kwa kuwa yeye ni bashar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Kwa kuwa kapatikana kwa baba na mama, na Allah sema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba. Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashar, amewaumba wanadamu kutokana na maji, na mtume katoka hapo. Faj'alahu nasaban wa sihra, akawaj'alia watu nasab, ukoo, mataifa. Hii ni kazi aliifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana rabbuka qadira, Allah ni muweza wa kila kitu, ni muweza wa hilo. Ayuhannas, ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu tunamshirikisha mno mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali na kumcheza sheri. Miongoni mwa kumshirikisha mtume Muhammad na kumfanya Muhammad kumpa sifa ambazo hana ni kasaid na abiyati zinazoimbwa kwenye maulid, katika sherehe ambazo ni za kumsherekea mtume. Lam yabqa lilmuddati fadlu ba'dama, نفقت بك الآيات من رب السماء قلا ولو جعلوك وافئا جما أيروم مخلوقاتناك بعدما أفنايا أخلاقك الخلاق بل أخطر من هذا وما محمد إلا الصدق نعلمه علم الجليل يقين نور الشان والقدر والعياذ بالله وما محمد إلا الصدق نعلمه علم الجليل يقين نور شان والقدر وإن نصدقه بالذي أخبرنا وإن النور باختفاءنا مضيئا سبحان الله انتما جوي قدر إذا كتمي كنوياك أويني من نور نا الله ndo نور السماوات والأرض أوي أنا جوا غيب kisha Allah subhanahu wa ta'ala arudi amwambie kulla amliku li nafsi naf'a wala dharra walau kuntu a'lamu al-ghayb lastaktartu min al-khayr wama massani as-su' in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Hizi sifa tulizoziweka kwenye maulidi ya kuwa na ilmu ya nuru, anajua qadar, ghaibu ziko kwake, bali ni nuru inayozima kila kitu. Pamoja na kuwa Allah ndo amejitangaza kuwa ni yeye Allahu nuru samawati wal ardh, hizi sifa zote awe nazo mtume, kisha Allah rudi amwambie kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na naam Allah ilmu hiyo anayo ya kujua kitakachokuwa na ambacho hakijakuwa. Akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul la amliku li nafsi, waambie mimi similiki kwa nafsi yangu, naf'an wala dharra, manufaa similiki katika nafsi yangu, wala similiki madhara kwamba naweza kuyadhuria kuyazuia madhara. Wala ukuntu a'lamu al-ghaib, lau kama ningekuwa najua hizo kadari mnazosema na ghaib, lastakthartu min al-khair, niyakithirisha mimi katika masail ya khair, wama masani yasu, yasingenipata mabaya. Hatuna tarehe sisi mtume alipigwa mpaka watu wakajua mtume amekufa. Hatuna tarehe miongoni mwa kifo cha mtume, sababu ya mtume Muhammad sallama kuondoka katika ardhi hii, miongoni mwayo ni sumu. Angekuwa anajua hizo ghaibu mnazotuimbia na kutuchezea na kadha, sangekataa kunywa yale maziwa na sumu isimpate. Katika vita sangezuia nisiende kwa sababu nitapigwa. Walau kuntu a'lamu al-ghaib, law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wama massani yasu, ningezidisha katika khairi na singenipata maovu. Lakini in ana illa, mimi sivyo mnavyodai nyinyi. Kana kwamba anawaambia hawa mnaomsema mtume ni kadha ni kadha ni kadha ni kadha, sifa alizonazo na sokuwa nazo, mkao mwamtukana katika sifa hizo. In ana, mimi ni muonyaji, nimeletwa kuwaonyeni nyinyi, na nimekuja kuwapa bishara kwa yule atakayefanya amal inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale wenye kumwamini Allah subhanahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ndugu katika iman, haisomwi maulidi yoyote sehemu yoyote itakayosomwa maulidi, ni ndani ya msikiti, ni kwa nyumba ya mtu, ni nje, ni kwa maskini, ni kwa tajiri, ila tuna akida ya kufika sehemu fulani watu wakainuka, watu wakaenda paredi. Paredi kana kwamba mkubwa anapita na kagua ile jeshi lilivokaa na mstari. Wenyewe wapenzi wa mtume tunaita kiyamu. Muulize Muislamu yoyote aliye na mapenzi ya mtume kwa maulidi yoyote, mbona twainuka, sababu yake ni nini? Na jitie wewe ni mjuzi mno na mkorofi mno, ukatae kuinuka utakipata cha mtemakuni. Mbona twainuka? Hii ni kwa sababu ya ihtiramu ya Mtume Muhammad, imefika wakati wa kumuinukia. Tuko wapi sisi na wale wanaosema Yesu ni mwana wa Mungu? Watu tunamuinukia mtume. Baada ya hapo zipigwe ngoma. Ni ngoma atamchukia ndo hivyo kwa sababu ni Kiswahili. Kila watu wana lugha zao. Ile dufa matwari ni lugha ya Kiarabu. Sasa lugha yetu ya Kiswahili ni ngoma. Watu tuanze kupiga zile ngoma zetu na kuimba na kuangushana na kukata viuno na kadha. Kisha baada dhalika umma wote wa chini wanakaa. Sual tulivyomkosea mtume katika shiriki hii, mwinukia mtume, kisha uwajibu wetu tulipomwinukia mtume, ilikuwa inatakikana tuendelee kupiga ngoma zetu na kuangushana na kuimba, ama tukae kimya kwa sababu mtume kahudhuria? Yani tumemtoa Madina kwa kaburi yake, kahudhuria kasimama na watu tunasimama. Sasa ikiwa kahudhuria katika hili, wajibu wetu ilikuwa sisi tunyamaze. Sijui ni nani ambaye rais atasimama mbele yake, wachili ya rais, mbunge tu wa hapa asimame na sisi, na ati tunajua nani mno, usimame pale mbele yake, tusimame kama tuanze fujo, haiwezekani, utatiwa adabu. Sababu rais akisimama na watu wao. Sasa ikiwa lawezekana kwa binadamu huyu rais huyu, sisi mtume kahudhuria tumesimama, ilikuwa wajibu wetu tunyamaze. Na si kwamba hili nalijuzisha kwamba ikisimama tunyamaze, ni makosa tunayoyafanya pia na ushirikina. Miongoni mwa makosa hayo ilikuwa inatakikana, kwa kuwa tumesimama kwa sababu ya ihtiramullah, haifai kunyanyua sauti zetu. Kule kunyanyua sauti zetu na kupiga ngoma zetu ni madhambi pia. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت من فوق صوت النبي. ستمكوا نعتقد يا قوم توما محضوريا هتتككاني كنانيوا صوتي زيتم بلا يمتومي يوكو ستكنانيوا صوتي ياكم بلا يمتومي وشامكو سيا عداب يمتومي محمد صلى الله عليه وسلم. كل تنزانيا مانزا بكوبا حتى واغاندا wana maneno machafu machafu mno. Muhammad niwe mtonzi waitu, Muhammad niwe karima waitu, Muhammad niwe mfumu waitu, Muhammad baya zaidi. Muhammad ya karengom kitanda ya ya Qur'an ya kitabu cha mazima. Maana ya maneno, Muhammad ndo muumbaji wetu, Muhammad ndo mganga wetu, Muhammad ndo kahini wetu, Muhammad ndo karima wetu, na karima ni Allah. Muhammad ndo kadha. Miongoni mwa yetu wanasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kujifunza Qur'an alijifunza Qur'ani uvunguni mwa kitanda. Hemu tupeni hadithi wala uozo tuione hadithi hiyo, Muhammad alijifunzia Qur'ani uvunguni mwa kitanda kwa sababu ya kuhofia Jibril kadri alivyokuwa akimwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Huu ni ushirikina ambao Waislamu tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kuwa twampenda Mtume Muhammad sallama, na kinyume cha hapo atumpendi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thalath, man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, fadhakara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min an yakuna Allah wa rasulah أحب إليه مما سواهما. Mambo matatu mtu akiwa nayo amepata ladha ya imani. Haya matatu aliyotaja Rasulullah, mtu yawe mapenzi yake yote ni kwa Allah na mtume wake, na asipende kingine kwa mapenzi hayo kama anavyompenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yawe ni mapenzi aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wampenda mtume na washelekea leo mazazi ya mtume, na mtume siku ya kuzaliwa kwake alikuwa anafunga, wewe ushindani kobe tu kula tu biriani, na maulidi hiyo kama ijapigwa biriani wala pilau, maulidi hiyo haina mpango. ni wazi kwamba tumeenda kula tukuenda kumsherekea mtume. Ayuhan nas, ifike wakati waislamu wajue la dini ni la dini, na ambalo si la dini waliache si la dini. Yani mtume Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, hao wengine waache, wajue kwamba kuna maulidi ya mtume na masahaba walivompenda mtume na kuitaka dini. La maulidi walisahau, waje kuachia wewe Muhammad na kadha na kadha, kwa sababu wakati huo michele hakuna. Ama ayuhan nas, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ikiwa twampenda Allah lazima tuwe na mtabaa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huu ni ushirikina ambao wengi kati ya Waislamu tunamshirikisha. Waislamu tifika mwezi kama huu, wenye kusafiri kutoka Mombasa, makaburi hayako ya kufanyia ziara, mpaka Mamburui, mpaka Lamu, mpaka huko, mpaka ni ushirikina. Na Uislamu unakataza kusafiri kwa ajili ya kaburi. Mbona yeyote wazee wetu huku mbona myafanyii ziara? Na kisemwa haya wewe unaonekana tunatukana watu, la. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.